إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله فاتقوا الله تعالى حق التقوى. إن واجب الله موقفين الله عز وجل وكيل وكوكوكيوة واشكروه على ما أنعم وأولى نمشكروني الله عز وجل ويالي لنعمين شاكو يينو نالوكوكيني قويني بلغنا رمضان. الله عز وجل من فكيشة التمويز رمضان وأعان على الصيام والقيام ناكتب مسادة يقفون رمضان نفسماما ومن بإدراك التمام ناكنعميش الله جويته كتكفل قيدريك رمضان كتكفلنا كنتميزة ونسأله بفضله أن يتم علينا النعمة بالقبول نتنمون بالله بكي وفضيلة زاكي أنعميش جويته يو يقبال يا لأبوت اليتين كتكفلز رمضان. عباد الله إن هذا اليوم الأغر إني واجه الله حقيقة سكهيل وتكفن مشهديوة هو يوم عيد الفطر وأول أيام أشهر الحج نيرسيك يا عيد الفطر نيرسيك يا منزو كتكمسيك يا ميزي يا حجة أوجب الله فطره الله مواجبش مفنغني وكواكي كل كواكي كتكسكهيل وحرم صومه ناك حرمش مفنغكواكي وجعله فرحا وقبطة نا الله كيف نسيكو هين يا فراحة نسيكو يتبسم نسيكو يكون ما يفرح فيه المسلمون والسلام ولا فراحي لن يسيكو هين بفطرهم بعد صومهم وكل افتاركوا بعد كفنقوا وبإكمال الركن الرابع نبقوا كمليشة ينقوزوا ينن من أركان دينهم كتكزيل ينقوزوا الدنيا يرجونه من الفرح الأكبر ikawa wanataraji kwa siku hiyo ile furaha iliyokuwa kubwa zaidi yauma yalqauna rabbahum siku watakutana na Mola wao yarjunahu min alfarah alakbar ikawa waislamu wanataraji kwa siku hii ambayo wameifunga au kwa siku hii siku ambayo waliokuwa na furaha siku watakutana na Mola wao قد قبل أعمالهم الزاكية هل يقوى الله عز وجل أمي زبال زل عمل زار زل زتك سيكا وغفر ذنوبهم الماضية ناتا سميه يلم ذنبيا يليو تنبليا فيقال وتنبيوا تقتننا ملاو سكهيو كلوا واشربوا هنيئا كلين نكونين مكيو نفراها بما أسلفهم في الأيام القالية ويالي منو يتنبليزا منو يبتش katika masiku aliyotangulia. Fama atmala hadha alfarha, basi furaha iliyoje katika siku hii. Wama a'zama, na ukubwa uliyoje wa furaha kwa muislamu katika siku hii. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema lisaimi farhatan, mfungaji ana furaha mbili. Furaha ya mwanzo idha afara fariha bi fitrihi, pale anapo anapofungua anafurahi kwa kufungua kwake, wa idha laqiya rabbahu, anapokutana pia na Mola wake fariha, pia mfungaji huwa anafurahi kwa jambo hilo. Ibadallah, inna dinakum, hakika dini yenu hii, dinu alislam, dini ya Uislamu, yaqumu ala khamsi qawaid, inasimama katika misingi mikuu mitano. Awwaluha, wa mwanzo wake, ashahadatan, mtu lazima ili Uislamu wake usimame awe na shahada mbili. Shahada ya mwanzo, an la ilaha illa Allah, taqtadi ifrad Allah, hii inapelekea ifrad Allah, kumpwekesha Allah azza wa jalla bil ibada, kwa maana la yastahiqu, hastahiki mtu mwingine al ibada, kuabudiwa fil wujudi, katika huu ulimwengu, illa Allah, isipokuwa Allah azza wa jalla peke yake, yeye ndio kuabudiwa na yeye ndio kutegemewa na yeye ndio kuelekewa. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq, wa huwa Allah azza wa jalla yeye ndio mola wa haki, wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, na kwamba yale wanayoyaomba kinyume cha Allah ni batil, au kama qala Allah fa akhlisu lahu, kwa hiyo mtakasieni ibada Allah azza wa jalla peke yake. Ukifanya ibada mkusudie Allah, ukisali mkusudie Allah, ukitenda wema wote, ukitoa basi mkusudie Allah azza wa jalla. Fa akhlisu lahu din, mtakasieni Allah azza wa jalla dini yake. Wala tasrifu shay'an min al-ibada lil-awliya'i wala lil-qubur, wala msipeleke chochote katika ibada kuwapelekea wale waliozikwa katika makaburi yao, au wale ambao wamekuitwa ni mawali waliopo katika hii dunia, watu wakatoto wana shida zao wanaenda katika makaburi, ima malindi au huko sehemu nyingine, wanamuomba aliyepo katika kaburi lile awahakikishie maombi yao kwa Allah. Msizipeleke ibada chochote katika ibada katika namna hii, mkawa mnaabudia aulia au mnaabudia makaburi. Allah anasema wama umiru illa liyabudu Allah, wala hawakuamrishwa waja isipokuwa wamwabudu Allah azza wa jalla, mukhlisina lahu ddin, wamtakasie Allah azza wa jalla dini yake, unafaa tena wajiweke mbali na ushirikina, wasimamishe sala na watoe zaka. Ibadallah, enyi waja wa Allah, wa innana lam nukhlaqu, sisi hatukuumbwa katika hii dunia, illa linaabudahu wahdahu, isipokuwa tumwabudu yeye Allah azza wa jalla peke yake. Faman laqiya Allah muwahhidan, yoyote atakayekutana na Allah akiwa katika tauhidi, anampokesha Allah azza wa jalla kiusawa kabisa, dakhala aljanna, ataingia peponi. Waman laqiyahu yushriku bihi shay'an, na yoyote atakayekutana na Mola wake, ima nenda katika mizimu au katika mapango au katika makaburi, au anaomba majini au anaomba mashaitani au anaenda kwa waganga kutafuta utajiri, kutafuta watoto, kutafuta pesa, yoyote atakayekutana na Mola wake mushrikan bihi, dakhala an-nar, huyo anaingia katika moto wa jahannam. Kwa hiyo hii ndio shahada, shahadatu an la ilaha illa Allah, muislamu anapotamka tamko hili la ilaha illa Allah, ufahamu kwamba hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah azza wa jalla peke yake, wa anna muhammadan rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wake, taqtadi ittiba'uhu sallallahu alayhi wasallam, hili linapelekea kumfuata kwake mtume, bita'ati awamirihi, kwa kutii maamrisho yake, wa kitinabi nawahihi, na kujiepusha na makatazo yake, wa tasdiqi akhbarihi, kusadikisha habari zake, wa ta'budu lillah bima shara'ahu, na kumwabudu Allah azza wa jalla kwa yale ambayo ameyawekea sheria peke yake Allah, wa jitinabi limtida', na kujiepusha na uzushi. Yule anayempenda mtume sallallahu alayhi wasallam haleti jambo la kujikurubisha kwa Allah ila na mafunzo kutoka kwa mtume huyo. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wa li Muhammad, ikiwa kweli mimi nampenda Allah nifuateni mimi. Kwa hiyo mapenzi ya kweli kwa mja juu ya Mola wake ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Thani qawaid ad-din, nguzo ya pili katika nguzo za dini, as-salawatu al-khamsi al-mafruḍa, ni kuhakikisha muislamu anazihifadhi sala tano za faradhi, fi kulli yawmin wa layla, katika kila usiku na mchana. Kwa hiyo muislamu hakikisha hupitwi na sala. Muislamu wa kweli ni yule ambaye anahifadhi haula as-salawatu al-khamsa, na Allah amechukua ahadi kwa yule atakayehifadhi hizi sala tano atamuingiza katika pepo yake, na yoyote asiyetekeleza ibada ya sala kwa kuacha sala hizo au kuzembea, fa huwa kafirun billah, tena mtu huyo akifa anaingia katika moto wa jahannam. Allah anasema qalu lam nakum minal musallin ma salakakum fi safar, kipi kilichokuingizeni katika moto? Watasema hatukuwa sisi ni wenye kusali. Kwa hiyo asiyesali ni mtu wa motoni, mwenye kuacha sala ni mtu wa motoni. Hii ni kawaida ya dini. Kadhalika thalith az-zakatu al-mafruḍa, ni kutoa zaka ambayo imefaradhishwa maratan fil 'am, ambayo ni mara moja katika mwaka. Kadhalika jambo la nne, siyamu Ramadhan ambayo tumeiacha jana, ambayo tumeikamilisha jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni nguzo ya nne katika nguzo za Uislamu. Na al-khamis ni al-hajj ila baitillah al-haram. Ndugu zangu wa Islam, inna dinakum dinun adhim, inna dinakum dinun adhim, fahamuni kwamba dini yenu hii ni dini tukufu. Munazzalun minas sama, si dini ya uongo ya kubuni ya kudanganyana ya kuvunga na watu kuibiana, ni dini iliyoteremshwa kutoka mbinguni. Takaffala Allahu bihifdhihi, Allah amechukua jukumu ahadi ya kuhifadhi dini hii. Wa takaffala binasri alqaimin, na akachukua dhima ya kuwapa nusra wale wenye kusimamia dini muwafiq lilfitr, ni dini ambayo imekuafikiana na maumbile sawa ya Uislamu ya mwanadamu. Waluqul jami'un li masalih al-ibad, dini ya Uislamu ni dini bora iliyokusanya maslahi ya waja wote. Salihun li kulli zamanin wa makan, ni dini yenye kufaa katika kila wakati na kila muda. Yuhillu at-tayyibati, ina halalisha vile kwa vizuri, vyote vya halali vimehalalishwa katika Uislamu vile kwa vizuri. Wa yuharrimu al-qabaih, na ina haramisha machafu yote. Dinur rahma, dini ya rahma, was-safhi wal-akhlaqi, ni dini ya tabia njema, dini ya uadilifu na dini ya upole. Hii ndio dini ya Uislamu. Kadhalika Uislamu ni dini ambayo wenye kuhimizwa silatul arham, jambo la kuunga koo wa husnini jiwa, kuishi vizuri na majirani, wa salahi dhati albayni, kuambatanisha waliogombana. Dini ni yanha an tafarruq wal ikhtilaf, ni dini ambayo yenye kukataza watu kufarikiana na kukhtalifiana. Wal fahsha, na kuendea mambo machafu na mabaya. Wal munkar kadhalika, wal uquq, na kuasi wazazi. Wal qati'a, na kukata koo. Wal kadhib, na uongo. Kullu masawi al akhlaq, na tabia zote ambazo zilikuwa mbaya. Allah azza wa jalla anasema ndani ya Qur'an, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, siku ya leo nimekamilisha dini yenu na nimetimiza juu yenu neema zangu na nimeridhia Uislamu uwe dini. Anasema al-Hafidh Ibn Kathir, hadhihi min akbar ni'am Allah azza wa jalla ala hadhihi al-umma, hii ni katika neema kubwa za Allah azza wa jalla katika umma huu. Haythu akmala ta'ala lakum dinahu, pale ambapo Allah alipokamilishia dini yao. Fala yahtajuna ila dini ghayri, hawahitaji dini ya mwingine. Mwenye kufahamu Uislamu hahitaji dini nyingine yoyote, anajua yuko katika neema. Wala nabii ila ghayri nabiyihi, wala hawahitaji mtume asiyekuwa mtume wao. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, ibadallah, tafaqahu fi dinikum, jifunzeni katika dini yenu, ili tuweze kujua thamani ya hichi ambacho tulichokuwa nacho neema. Kwa yule atakayekufa nje ya Uislamu amekula hasara, ameingia katika moto. Tafaqahu fi dinikum, jifunzeni katika dini yenu. Watamassaku, nashikamaneni na dini hii. Wa'tazu, yani i'tazu kweli na utukufu kwa dini hii. Warku alayhi ahadikum, na waleeni watoto wenu, watu wenu katika kuipenda dini hii. Wadhararikum, na vizazi vyenu. Fa innahu la izza, kwa kuwa hakuna utukufu min islami khalis, kwa ule Uislamu ulikuwa safi. Illa min islami khalis, isipokuwa kwa Uislamu ulikuwa safi an-naqi, ambao hauna ushirikina wala bid'a, ambao umepukana na shawadi bin bid'a. Kadhalika la falaha wala sa'ada illa bihadha ad-din, hakuna mafanikio wala kufanya uzuri mtu katika dunia yake na akhera yake isipokuwa kwa dini hii. Kwa hiyo tulejee kwa Allah azza wa jalla. Ibada ambazo tunazianza katika mwezi wa Ramadhani, Mola ambaye tuko tukimwabudu bado ibada zile zipo kwa Muislamu, Mola yule yupo. La takunu Ramadhani yina, msiye ni watu ambao mnafanya ibada katika Ramadhani mkamwacha Allah azza wa jalla nje ya Ramadhani. Bal kunu rabbani yina, bal kuwemo ni wale ambao wenye kumwabudu Allah azza wa jalla daima dawama. Kadhalika Muislamu yatakikana awachunge watu wake wa nyumbani, ahli yake, watoto wake katika kuishika dini hii. Kadhalika kuwahifadhi kutovaa mavazi ambayo Allah azza wa jalla hayaridhii wala hayapendi, bali atakikana mwanamke wa Kiislamu afahamu ya kwamba pepo ya Allah kwake iko katika mambo manne. Idha sallati al-mar'atu khamsaha, akisali mwanamke sala zake tano, wa sawamat shahraha, na akaufunga mwezi wake wa Ramadhani, wa ta'at zawjaha, na akamtii mume wake, wa hafidhat farjaha, na akahifadhi utupu wake, qila laha yawm al-qiyama, ataambiwa mwanamke huyo siku ya kiyama, udkhuli ayyi abwab shi'ti, ingia mlango wote wa peponi utakao. Hii ni ishara njema kwa dada zetu, mama zetu, watoto wetu wa Kiislamu wa kike, kujihifadhi, kulazimiana na kheri, kulazimiana njia ya sawa, na mwanamke anakuwa katika manhaji sana, manhaji ya wema waliotangulia. Hawi ni mtu wa kuzukazuka tu na kuzushazusha akawa na hesabu nyumba nne tano kwenda kusoma yatima na maubidi yasiokuwa na faida, bali analazimiana na nyumba yake na kumtii mula wake na kusoma dini yake na kumtii mume wake na kuhifadhi hifadhi ya kisheria mdomo wake, uso wake, macho yake, na anakuwa na faa kwa mume wake. Hiyo ndio sababu ya kuingia katika pepo ya Allah azza wa jalla. Ibadallah, siku hii ya leo ni siku ya Ijumaa, kwa hiyo pamekutana Eid mbili, Eid al-Jum'a ambayo ni Eid al-Usbu', na pia kukutana Eid al-Fitr. Kwa hiyo Muislam amepewa fursa, aliyesali sala ya Eid ana uwezo wa kusali sala ya dhuhuri baada ya sala ya Ijumaa, lakini msikitini watasali sala ya Ijumaa. Kwa hiyo tunakuwa na ruhusa katika hilo, kwa sababu zimekutana Eid mbili. Ana ruhusa mtu akitaka kuja kusali sala ya Ijumaa au atasali sala ya dhuhuri yeye mwenyewe nyumbani. Taqabbalallahu minna wa minkum, Eid Mubarak.